بسم الله الرحمن الرحيم. تین دعائیں جو سلف نصیحت کیا کرتے تھے میں ان کو دہرائے دیتا ہوں، ان تین دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑنا. سب سے پہلی دعا، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھ. اللهم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتا ہوں. اللهم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہ موت کی سختیوں سے پہلے پہلے مجھے توبۃ نصوح نصیب فرما دے. رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور یاد رکھنا، یہ وہ زندگی کی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. وقت نکالا کرو، مجلسوں میں بیٹھا کرو، اللہ کی راہ میں نکلا کرو، علماء اور صالحین کی رفاقت اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے پوچھنا، اس کو سب سے بڑی سعادت سمجھا کرو. یہ زندگی کے وہ رویے آپ کے درست ہوں گے کہ جس کا نتیجہ جنت کی شکل میں ملتا ہے. اللہ جلال سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.